एवकारातम उपजीव फलितम आह। कौन सा एवकार? प्रत्युत तदव ये देवानाम प्रत्यु सैव तदवत। उसे लेकर के उपजीव फलित मनुष्य इति मनुष्यायदमन्यन्त साध्वैवातस्तदीरितम् न कश्चिदपि दोषोत्र पुरुक्तोतः प्रसज्यते। यद मनुष्य मन्यन्ते ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यामि इति मनुष्य मन्यन्ते किमु तद् ब्रह्म वेत। ये पहले आरंभ हुआ था, उसके आगे ब्रह्म वायदमग्रासी थे आगे आया, तो उसके बाद मनुष्य यद मन्यन्त जो सर्वविद्या ब्रह्म भविष्यति मनुष्य मन्यन्ते थे हम सर्व ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्याम ऐसे मानते थे। साध्वैव अतस्तदीरितम उठी कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान से सर्व हो जाता है, न कश्चिदपि उसमें कोई पूर्वोत्तर शंका भूमिका में कहीं कोई दोष नहीं है। यतो तो ज्ञानादेव ज्ञानमेव मोचकम नान्यद, ज्ञानी मुक्ति का साधन अन्य नहीं। अतो ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यामिति यद मन्यंत मनुष्य तत्तेषामिरितम युक्तमेव समीचीनम। कथम पुनः रूपोद्घात उक्तेषु दोषेषु विद्यमानेषु, पहले दोष दिया था ब्रह्म किसको जाना अपने को जाने दूसरे को दोष दिया था। तदीयम अतम उचितम तदीयम अत उचित केतु कहा कोई दोष नहीं, न कश्चिद दोष यह तो ज्ञानात ब्रह्म भाव संभव निर्णित निर्णय हुआ है। अत अविद्या से अविद्या की निवृत्ति उपोद्घात उक्त दोष कोई भी इस मत में नहीं, कश्चिदपि अस्मिन् अस्मदपक्षे नास्ति। ब्रह्मेव अविद्या संसरति विद्या विमुच्यत इति उक्तत्वात् देवादीना विद्या विद्याभां बन्धमोक्षोक्तिः तद्विरुद्धा इति आशंक्य देवादीनाम् इत्यादि लोकदृष्टि अपेक्षया इत्यादि भाष्य तात्पर्यम् आह। सर्वत्र का संसार को प्राप्त करता है कौन? ब्रह्मैव। ब्रह्मैव अविद्या संसार को प्राप्त करता है, विद्या में उचित ये कहा गया। फिर देवादि में विद्या अविद्या, ब्रह्म ही अविद्या से संसार विद्या से मोक्ष। फिर देवादि में कैसे होगा अविद्या से संसार विद्या से मोक्ष? विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्ति, देवता में भी देवता ऋषि आदि में भी अविद्या से बंध विद्या से मोक्ष, ये कैसे कहते हैं? तद्विरुद्ध विरुद्ध हो गए, एक ब्रह्म ही संसारी और ही मुक्त। यो यो देवानाम प्रत्युत तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम इतने सब को देवता आदि सब को संसारित्व मुक्त कैसे कहा गया, जबकि ब्रह्म ही केवल है मुक्त संसारी। इसके तात्पर्य कहते लोक दृष्टि अपेक्षा भाष्य में कहा गया देवादिनाम जो कहा गया है लोक दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि को लेकर के देवादिनाम का वस्तु तो ब्रह्म ही देवादि रूप से स्थित है। प्रत्यक्तैव संबंधा दात्मनो नात्मवस्तुना विशिष्टेना विशिष्टस्य क्लिप्तेना कल्पितात्मनः। अनात्म वस्तुना विशिष्टेन आत्मनः अविशिष्टस्य प्रत्ययतया संबंधात क्लिप्तेन अकल्पित आत्मन उसके साथ क्लिप्तेन अना विशिष्टेन क्लिप्तेन अनात्म वस्तुना अविशिष्टस्य अकल्पित अकल्पित आत्मनः अविशिष्टस्य अकल्पित आत्मनः आत्मनः प्रत्यतया संबंधात आत्मन प्रत्यतया संबंध उसके साथ आत्मा का संबंध प्रत्यत्व न आत्म प्रत्यतया आत्मन अनात्म वस्तुना संबंधात जो विशिष्ट न अविशिष्ट से और कृप्त न अकल्पित आत्मन कृप्त कृप्त के साथ अकल्पित आत्मा का विशिष्ट के साथ अविशिष्ट का अनात्म वस्तु के साथ आत्मन प्रत्यतया संबंधात दो सो अलग अलग कर दिया अनात्म वस्तु न आत्मन और विशिष्ट न अविशिष्ट से क्लिप्तेन अकल्पित आत्मन प्रत्यतया संबंध ये सब का संबंध प्रत्ययत्वेन अर्थात जो कल्पित है उसका स्वरूप प्रत्यात्मा जैसे प्रत्ययत्वेन संबंध होता है एक ही तादात्म्य होकर के 41-42 यतो तो लोक बुद्धेव देवादीनामितीर्यते तुल्यो देवादि संबंधो ब्राह्मणो मशकादिभिः यत संबंधाद यत प्रत्यय संबंध अतो लोकबुद्ध्याव देवादीनाम इतिरियते यो ये देवानाम प्रत्येक देवादीनाम ऋषिनाम इत्यादि जो कहा लोकबुद्ध्या अभिदेक बुद्धि से देवादि संबंध ब्राह्मण मशकादि भी देवादि संबंध तुल्य ब्रह्म का सब के साथ समान देवादि संबंध मशकादि भी तुल्य मशकादि के साथ भी बराबर सर्वत्र ब्रह्म ही है तदृश स्थित है और लोकबुद्धि को लेकर के देवादीनाम इत्यादि कहा यत सर्वस्य अनात्मन तत्व आत्मैव सारे अनात्मा का तत्व आत्मा है अतः तत्व तत्र प्रत्ययत्वेन तस्य संबंधात् सर्वत्र आत्मा प्रत्यय रूप से स्थित है उपाधि औपाधिक लोकनिष्ठ भेदबुद्धिया भेदबुद्धि औपाधिक लोक में भेदबुद्धि देवादीनाम इति आत्मभेदम आविद्यम अनुद्य आत्मभेद आविद्यक है उसका अनुवाद करके लोकबुद्धि अविद्या को बुद्धि को लेकर तद्रूपेण स्थित ब्रह्म चैतन्य से देव ऋषि आदि रूप से स्थित ब्रह्म चैतन्य के उसी में ही विद्या अविद्याभ्याम बंध मोक्ष श्रुतिया उचित है श्रुति के द्वारा कल्पित अविद्या का भेद बुद्धि को लेकर देवादि कहा गया उस रूप से स्थित वस्तुतः प्रत्येगात्मा ब्रह्म है ब्रह्म में ही विद्या अविद्याभ्याम बंध मोक्ष न परिचिन्न जीव शब्द थे प्रतिबिंबाद परिचिन्न जीव शब्द प्रतिबिंब में बंध मोक्ष ऐसा नहीं क्योंकि मोक्ष काल में जो रहेगा बंध काल में वही रहना चाहिए और परिचिन्न मोक्ष काल में नहीं रहता है इसलिए बंध काल में उसको बद्ध भी नहीं कहा जाएगा बद्ध परिचिन्न होगा मुक्त अपरिचिन्न होगा तो बद्ध आना मुक्त अलग हो जाएगा जो मुक्ति अवस्था में रहेगा वही बंधन अवस्था में तो मुक्ति अवस्था में बंधन अवस्था दोनों अवस्था में रहने वाले परिचिन्न या अपरिचिन्न यही अपरिचिन्न ब्रह्म ही दोनों अवस्था में एक है केवल अविद्यक भेद बुद्धि है उपाधि का भेद बुद्धि प्रत्यत्व से संबंधात उपाधि का भेद बुद्धि लेकर के ब्रह्म चैतन्य से वह विद्या विद्या में बंध मुख्य श्रुतिया उचित है न परिचिन्न जीव शब्द थे प्रतिबिंबाद जीव शब्द के जो कहते परिचिन्न प्रतिमा में बंध मोक्ष नहीं है देवादु कल्पिते बंध मोक्ष कल्पेते देवादि में देवादि स्वयं कल्पित उसे बंध मोक्ष कल्पना से वस्तुनिष्ठत्वाद वास्तव आत्मा में है तन्न पूर्वाप्रभेद देवादि कल्पित उसे में बंध मोक्ष कहा वस्तुतः वस्तुनिष्ठ है आत्मा में है वो कल्पित बंध मोक्ष दोनों पूरा पूरा विरोध नहीं आत्मन अनात्मना प्रत्ययत्व संबंध है अनात्म ऐसा संबंध प्रत्ययत्व प्रतिचो अकल्पितत्व इतर से अकल्पितत्व प्रत्ययात्मा अकल्पित है इतर अनात्म जितने सब कल्पित है क्लिप्तत्व अनात्मन कल्पितत्व अन्य से अकल्पितत्व अनात्मा कल्पित और अन्य अकल्पित इसमें वैशिष्ट्यम अवैशिष्ट्यम चेतु वैशिष्ट्य जहाँ है वो अकल्पित वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य जहाँ अवैशिष्ट्य जहाँ संबंध नहीं वो अकल्पित होगा वैशिष्ट्य संबंध है तो कल्पित हो जाएगा। देवादिनाम उत्तमत्वा तत्र प्रत्ययत्वेन ब्राह्मण संबंधे भी देवादि में तो प्रत्येक रूप से ब्रह्म रहेंगे किंतु अधम में नीच मस्तकादि में न अस्वस्ति प्रत्येत्व ब्रह्म प्रत्येत्व नहीं रहेगा इति तदीय सर्वात्मत्वम उक्ति सर्वात्म विरोध फिर सर्वात्म कैसे होगा इति आशंक्य तुल्य ब्रह्म देवादि के साथ में मस्तकादि में समान बराबर यो ब्राह्मण देवादि संबंध समस्कादि भी अभी तुल्य सर्वत्र स्वरूप तो अविशेषात सर्वत्र बराबर है औपाधिको एवं उत्कर्ष निकर्ष हो न वास्तव हो तो मस्तक निकृष्ट हो गया देवता है तो उत्कर्ष क्यों उत्कर्ष निकर्ष वास्तव आत्मा को लेकर के है किसको लेकर के औपाधिका औपाधिका उत्कर्ष निकर्ष तदेतद इत्यादि अवतारित संकत तदेतद पश्चन ब्राह्मदेव प्रतिपदे अंतरेण अंतरेणाधिकारं चेन् नात्मबोधस्य संभवः न जन्मांतर संस्कारात् वामदेवस्य तद् भवेत् तदैतत् पश्चन प्रतिपेदे वामदेव का अंतरेण अधिकारम आत्मबोधस्य अधिकारम अंतरेण चेत न आत्मबोधस्य न आत्मबोधस्य संभव पूर्व पिछले कहता है अधिकार के बिना यदि कहेंगे तो आत्मज्ञान होगा ही नहीं अधिकार अंतरेण अधिकार अधिकारण बिना चेत आत्मबोध से न संभव अधिकार के बिना तो आत्मज्ञान होगा ही नहीं ये शंका है सिद्धांत कहता न जन्मांतर संस्कारात वामदेव से तद भवे थे पूर्वजन संस्कार से वामदेव को हुआ इसी प्रकार अभी अधिकार के कोई नहीं पूर्वजन संस्कार से भी ज्ञान हो सकता है ज्ञान के लिए अधिकारी का कर्म के लिए जैसे नहीं टीका में विमतम विशिष्ट अधिकारी अपेक्षम विशिष्ट मुमर्थ हेतुत्वाद कर्मवत कर्म को दृष्टान्त दे करके कर्म जिस प्रकार पुरुषार्थ का हेतु है तो हाँ विशिष्ट अधिकारी सापेक्ष कर्म होता है इस प्रकार ज्ञान भी पुमर्थ हेतु होने से विशिष्ट पुरुषार्थ के हेतु होने से कर्म के समान विशिष्ट अधिकारी सापेक्ष होगा इस अधिकारी में ही ज्ञान होगा इति अन्यथा तस्य अनुपपति विशिष्ट पुमर्थत्व हेतु पुमर्थ हेतुत्व यदि यहाँ विशिष्ट अधिकारी सापेक्ष ज्ञान को नहीं कहेंगे तो वह ज्ञान विशिष्ट पुरुषार्थ का हेतु नहीं होगा तस्य अनुपपति विशिष्ट पुमर्थ हेतु तस्य यहाँ ज्ञान ज्ञान में विशिष्ट पुमर्थ हेतु तो नहीं होगा तदुत्तर तो है ना मंत्र यहाँ तो एक आधा हो गया प्रश्न अब उत्तराध उसका उत्तर न जन्मांतर संस्काराध जन्मांतर संस्कार से वामदेव का उत्पन्न हुआ जन्मांतर अनुष्ठित अंतरंग बहिरंग साधन संस्कृत बुद्धि अंतरंग बहिरंग साधन क्या था साधन से संस्कृत बुद्धि संस्कारयुक्त बुद्धि को संस्कृत कहा संस्कारयुक्त बुद्धि संस्कृत बुद्धि रहस्य ऐसे करके ऐसे बुद्धि वाले वामदेव से तदृश से पुंस ऐसे बुद्धि वाले वामदेव का जैसे हुआ तसदृश से पुंस उसके समान अन्य पुरुष कवि यथोत संस्कार तद ब्रह्म ज्ञान भवत्येव ऐसे संस्कार से ब्रह्म ज्ञान होता है न तस्य मनुष्याधिकारी अपेक्षा वहाँ मनुष्याधिकारी अपेक्षा नहीं अर्थात अभी नहीं होने पर भी पूर्व संस्कार से हो सकता है इस अधिकारी की अपेक्षा नहीं बेमतम देवादिन नाधि करो थी भीत साधनता सम्मतवती आशंक्य तो रहेगा अथवा नहीं, कोई निषेध निषेध नहीं ना, इस जन्म में नहीं रहेगा ऐसे नहीं कहा। इसी जन्म में अधिकारी होने चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं, अधिकारी होने के लिए नहीं। हाँ, पूर्वजन्म यदि हो गया इसी जन्म में ऐसे विशिष्ट विशिष्ट जाति विशिष्ट साधन ये सब नहीं होने पर भी हो सकता है। बुद्धि शुद्ध हो गई, वैराग्य हुआ, हाँ बहुत तो अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। अभ्यास के बिना उपदेश के उपदेश ग्रहण के बिना इतने विशिष्ट जाति आदि के बिना वो अधिकारी का अधिकार होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। जितना अधिकार है पूरा अधिकार होने में नहीं होने पर भी पूर्व जन्म में संस्कार हुआ था, साधन हुआ था, उपदेश के बिना आचार्य मतलब हो सकता है करके अपवाद है। वहाँ अधिकारी का नियम नहीं कहने के लिए, किंतु इसका नहीं कि बिल्कुल अधिकार नहीं इसे हो जाता है ऐसा नहीं। अपवाद बहुत कम स्थल में, कहीं वामदेव को गर्भ में हो गया इसे अभी कितने होता है, और किसको ऐसे हो गया, किस किस को दृष्टांत दे करके कोई कहते हैं वो किसको कहा बैठ गया तो ज्ञान हो गया। वस्तु तो ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये तो संदेह है। विख्यात हो गया लोग उसको कहने लगे, अरे बहुत लोग पुस्तक लेकर छपा कर बांटे कर दिया तो कोई बड़ा हो गया, किंतु इतने प्रमाण क्या है। इसलिए यदि हुआ है तो पूर्व जन्म संस्कार से हुआ है, वामदेव को जैसे हुआ था, नहीं तो इसे प्रसिद्धि मात्र से नहीं ले सकते। भगवान भाष्यकर कर्मणा वही संसिद्धि मास्तिता जनका देय, वहाँ कैसे कहते हैं यदि वो ज्ञानी थे तो लोक संग्रह के लिए करते थे, नहीं तो अंत जो करते थे तो अंतगण शुद्धि सिद्धि का अर्थ शुद्धि अंतगण शुद्धि के लिए इस अर्थ करते, सीधा नहीं कहते कि वो ज्ञानी थे करके। इसलिए किसके बारे में जो को लेते हैं वैसे तो सर्वत्र नहीं है, कोई उनके अपने परंपरा से वाले बहुत मानते हैं, अन्य लोग उसे नहीं मानते, खंडन करते। ऐसे कहीं कितने किस किस के बारे में ऐसे आया, कोई पुस्तक हमको मिला है ऐसे किस किस के बारे में कितने लोग नहीं मानते हैं। हाँ, शास्त्र में जो आया जड़ भरत शास्त्र में, और वो भी पूर्वजन संस्कार से हुआ, वहाँ मानना पड़ेगा, वो दृष्टांत लेना है। शास्त्र में जो आया उस दृष्टांत को लेकर विचार करना है, और बाकी अन्य किसको ज्ञान हो गया किसको हो गया ऐसा उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। जनक और जनक कहते शास्त्र में तो आया है, तो किस समय कहते किस समय उपदेश ये सब होना, उपदेश के बाद तो जनक उपदेश बाद ज्ञान हुआ ये तो प्रमाण है, किंतु कर्मणि भी संसिद्धि मास्तिता जनकादि जो कहा है किस अवस्था में, जिस अवस्था में ज्ञान हो गया उसके आगे ज्ञान होने के बाद कर्म करते थे लोक संग्रह, जिस समय ज्ञान नहीं हुआ उस समय से है। हाँ हाँ, अभी जैसे आज वंश में एक नाम वाला कितना है, और बाकी जैसे उपनिषद में जितने जनक यज्ञ बोल संवाद आया, और रामायण है, हाँ उपनिषद जो है संवाद, ये संवाद क्या पहले से जनक थे उसका ही कथन है उपनिषद में आख्याय कहते केवल सुबोधार्थम। हाँ उपनिषद में जैसे है इसी प्रकार उपनिषद अनादि, अनादि में कितने करोड़ों कल्प चलेगी, इसमें कितने बार इस जन के आगे मल्क हुए होंगे, मना कैसे करेंगे, नहीं हुए नहीं कह सकते, किंतु होने के बाद उपनिषद में आया ऐसा नहीं। इसलिए रामायण में भी कहते कल्प कल्प राम अवतार कहते, और कितने बार सत्य त्रेत द्वापर कली होगी तो कभी कितने, और उपनिषद सब साख्या ही कैसे, तो भी जब विचार करते हैं तो शास्त्र में जो कहा गया उसको प्रमाण लेने का है। इंद्र हमेशा ज्ञानी है अज्ञानी है, इंद्र प्रत्योदन को उपदेश करने वाले इंद्र तो ज्ञानी थे, और विरोचना इंद्र गए प्रजापति के पास अज्ञान था, ये हमारे राज्य में भी ऐसा है, तो कभी किसी पद पर कोई ज्ञानी था कोई अज्ञानी जनक, तो शास्त्र में जैसे कुछ लेने का है किंतु कुछ कुछ लोग अन्य अन्य नाम लेकर के कहते कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ऐसे कहीं कहीं अब एक किसी का नाम लेने के अब कुछ नहीं पढ़ा था उनको ज्ञान हो गया, उनको नहीं तो ज्ञान हो गया, किंतु उनको ज्ञान हो गया या नहीं होगा क्या निश्चय, ऐसे सब कहते हैं। बहुत दो दिन दो तीन चार नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वो क्या पढ़ा, वो कहते उनके पढ़ने में क्या हो गया, क्यों पढ़ना है, सब उसे कहते पढ़ने की क्या आवश्यकता है, वो उनके ज्ञान हो गया, क्या पढ़ा था उन्होंने, बिना पढ़े ज्ञान हो गया। कहते यदि ज्ञान हुआ तो विचार करना प्रयोजन है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ऐसे नहीं कर सकते, पूर्व से किया और ज्ञान हो गया करके किसे निश्चय, प्रसिद्ध हो गया तो ज्ञान हो गया ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कुछ लोग प्रसिद्ध को लेकर के कहते हैं, तो प्रसिद्ध हो गया तो कभी नहीं कर सकते, बहुत प्रसिद्ध में भी अज्ञानी रहते हैं, जिसको हजार लाख लाख लोग मानते हैं वो ज्ञानी है क्या, जरूरी ऐसे नहीं है, विलक्षण है, जो बहुत प्रसिद्ध है उसमें अज्ञानी है, जो कुछ खास है उनके संबंध में वो जानते हैं, कितने स्थान ऐसे पहले भी हुए अभी भी ऐसे है, बहुत प्रसिद्ध है लोग, कितने लोग उनके पीछे भागते हैं, किंतु वहाँ उनके पास रहने वाले उनको जानते क्या है उनमें, ऐसे कहीं कितने स्थान ऐसे हुआ है, और अभी कोई भी बंदीशाला में प्रवेश होने से लोग कुछ लोग को मानते हैं, कुछ लोग अभी भी तो उनको मानते मानते हाँ देते हाँ हाँ चलता है उनका, वो बहुत इतने लोग हैं कि उसे कुछ लोग नहीं मानेंगे, क्यों बहुत लोग मानते हैं, तो मानने वाले से बहुत मानते हैं, तो किंतु वस्तु तो सबको ज्ञान हो जाते ऐसा नहीं है। हाँ कहीं लक्षण जब दिखता है, लक्षण भी कहते कितने जो देखा है किसने, सुन करके पुस्तक पढ़ करके भी जो देखते हैं ना, हाँ जो समय में देखता है वो देखने वाले की दृष्टि के अनुसार भी, और जो ज्ञानी है वो इतने बनावट नहीं करेंगे, जो बनावटी करने वाले सुंदर बनावटी कर सकते हैं, और पुस्तक पढ़ करके जो जीवन लिखते हैं ना, लिखने वाले बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, वही पुस्तक प्रसिद्ध हो जाता है। अभी बहुत लोगों के बारे में जो कहते हैं देख करके नहीं, उनके जीवन ही उनके पुस्तक पढ़ कर कहते हैं, चार पांच नाम लेकर जो कहेंगे बड़े प्रसिद्ध हो गए, बड़े प्रसिद्ध हो गए करके उनके पीछे बहुत अभी चलते हैं, किंतु वस्तु तो उनमें क्या था ये किसके मालूम है, पुस्तक पढ़कर हम देखते हैं, पुस्तक लिखने वाले जब लिखेंगे किसके बारे में तो ऐसे ही अतिरंजन करके बहुत लिख लेते हैं, लिख लेते बहुत सब प्रामाणिक नहीं ऐसे बहुत है, अभी नाम नहीं बताते ऐसे पुस्तक सब बहुत के बारे में जो प्रसिद्ध है उनके बारे में मालूम है ना नहीं बहुत प्रसिद्ध होने के बाद पास रहने वाले भी कैसे कैसे थे हैं। हाँ कोई हाँ ऐसे बहुत है, और अभी भी कोई महात्मा मिले जिनको बहुत लोग मानते हैं, दुसाई में बड़े दुखी है, और सबको ऐसे सामान्य बहुत लोग बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं होने पर भी बहुत प्रसिद्ध है भी है किंतु है नहीं हुआ ऐसे भी है, और कितने साल में से है कुछ तो ठीक है, जो किसका यदि हो गया है अध्ययन साधने के बिना तो मानना पड़ा पूर्वजों के में हुआ था, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है। तदुत्तर तो मंत्र थे न जन्मांतर संस्कारात वामदेश, जन्मांतर अनुष्ठिता अंतरंग बहिरंग साधन संस्कृत बुद्धि, अंतरंग बहिरंग साधन पहले किया था उस साधन से बुद्धि संस्कृत हुई थी, वो साधन अभी तो नहीं, साधन से संस्कार हुआ, संस्कार तो बुद्धि बाले संस्कृता बुद्धि से वामदेश तत्सदृश से चपुंस, उसके सदृश यदि कोई होता है यथोत संस्कार तद ब्रह्म ज्ञान भवती, ब्रह्म ज्ञान होता है, केवल वामदेव को हुआ था नहीं और किसको भी हो सकता है हुआ, न तस्य मनुष्य अधिकारी अपेक्षा, मनुष्य को ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, देवता को भी विमतम देवादि नाधिकरोति विहित साधनत्वात् सम्मतवत कर्मवत, कर्म विहित साधन देवादि के अधिकार नहीं तो ज्ञान भी, इति आशंक्य मंत्र ब्राह्मण विरोधात्मेव, मंत्र ब्राह्मण में ये देवानाम तथर्षिणा देवानाम का देवताओं का ज्ञान हो सकता है। श्रुत्युक्तार्थस्य वास्तेमने मंत्रोदाहृति ऋष्यते प्रमाणांतर संवादात पुंसां विश्वास धीर्यतः। श्रुत्युक्तार्थस्य स्तेमने दृढ़ता है यही मंत्र उदाहरण। प्रमाणांतर संवाद यतः पुंसाम विश्वास यदि अन्य प्रमाण संवाद होने पर दृढ़ विश्वास होता है, इसलिए जो श्रुति में कहा गया दृढ़ता के लिए मंत्र उदाहरण देते हैं। ब्रह्म विद्या सर्वभापलायति श्रुति अर्थे, ये श्रुति का अर्थ है श्रुतेरव निश्चायकत्व, श्रुति निश्चाय का निश्चाय का है के मंत्र न, इसलिए क्या प्रमाणांतर संवादात विश्वास ज्ञान होता है। अत मंत्र उदाहरण अर्थवती मंत्रस्थ पदोर अर्थमाह, कौन मंत्र है तद्धेतर पश्चिण पशुपते ब्रह्मदेव अहम अनुभव अहम, ऐसे यही वाक्य है। हाँ वही दिया है, अव्यावृतानुगत तद्धेतत् प्रत्यगात्मनि तद्दर्शनादृशि साक्षात् पश्यन् सर्वं प्रपन्नवान्। तद्धेतत् पश्यन् प्रतिपेदे तद्धेत तत्पश्य जो प्रसिद्ध है तदह तद्धेत तत् कौन है अव्यावृतान अनुगतम, जो अव्यावृतन है अनुगतन है अनुवृत्ति व्यावृत्ति रहता शुद्ध चिन्ह मात्रा एतत् प्रत्येगात्मनि पश्यन् तदर्शनाद ऋषि साक्षात सर्वं पश्यत सब कुछ ज्ञान प्राप्त सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया सर्वं प्रपन्नवान प्राप्तवान ज्ञातवान ब्रह्म के ज्ञान मात्र से मन तद अव्यावृतम तद्धेत तत् अव्यावृतम एतद् अननुगतम ब्रह्म, जो अव्यावृत अननुगत ब्रह्म प्रसिद्ध है। पश्यन् इत्यादि अर्थ में प्रत्येक आत्मनि तदर्शनात् तस्य ब्रह्मणो दर्शनात् ऋषिचन ज्ञान से ऋषिचन वामदेव नामा कश्चित् प्रत्येगात्मनि तद् ब्रह्म साक्षात् पश्यन् प्रत्येगात्म से अभिन्न पूर्ण ब्रह्म व पूर्ण ब्रह्म आत्मान पूर्ण ब्रह्म ही होता ही हो गया। अहम अनु इत्यादि वाक्यम वामदेव सूक्त से आदिम ज्ञापयितुम आह, अहम अनुभव सूर्य इत्यादि वाक्य है वामदेव सूक्त है उसका थोड़ा प्रारंभ में है। सूक्तादि ज्ञापनार्थाय यहम अनुरितीरणम ऐकात्म्यं सर्वभूतेषु प्रतिचोसौ ददर्शः। सूक्तादि ज्ञापनार्थाय हि अहम् अनुतीर्ण अहम् अनुभवम् श्रेयसक करके ये वामदेव सूक्त में ऐसा है, इसका थोड़ा सा पहले दे दिया सूक्त के आदि। ऐकात्म सर्वभूतेषु असौ वामदेव सर्वभूतेषु प्रतिच ऐकात्म ददर्श, सर्वत्र एकात्मा प्रति प्रत्यात्मा सर्वभूतेषु देखा। तस्य सूक्तादित्वं ऋग्वेदिनां प्रसिद्धं, सूक्त के आदि है वतुमीषद अवतारित सूक्त का अर्थ क्या हम अनुभव सूर्यश्च ऐकात्म सर्वभूत में देखा ऋषि वामदेव सर्वनामार्थ ऋषि ऋषि वामदेव सर्वनाम सर्वनाम तद असु है असु क्या हाँ ठीक है प्रति असो हाँ अतः वही सर्वनाम है ऋषि वामदेव ज्ञानान मुक्तिरित्यस्य अर्थ आदेयत्वम देते तुम इति हा प्रसिद्ध है हय अहम अनुभव ज्ञान से मुक्ति इसको निश्चय करने के लिए अतः मंत्रं त्रेधा विभज्य व्याचष्टे तीन प्रकार विभाग करके तदिति तत्पश्यन्नित्यनेनात्र ब्रह्म विद्या प्रदर्श्यते अहमासमनुरिति विद्याया फलमुच्यते तीन भाग करें दो भाग देखा आगे तृतीय बताएंगे पश्यन प्रतिपदिकरण से प्रयोगात तत्पश्यन इतने अत्र ब्रह्म विद्या प्रदर्शित है तत्पश्यन इतने से ब्रह्म को जान देखते हुए ये ब्रह्म विद्या के प्रदर्शन किया रहम अनुरासम सूर्य से विद्या का फल का प्रकृत वाक्य अत्र तत्पश्चन इति अनेन अत्र अत्र वाक्य में विद्या फल व्यवधान भावे गमक भाव विद्या और फल में विलम्ब नहीं व्यवधान नहीं पश्चन प्रतिपेद इति प्रयोगादवसीयते विद्या कालेव कृत्नाप्ति रीति तन्मोहानत पश्चन प्रतिपेदयति प्रयोगात विद्या कालेव कृष्णाप्ति इति तन्मोहानत अन्यथा शत्रुरयुगात पश्यन पश्यन प्रतिपदे पश्यन शत्रु प्रति तो देखते हुए सर्व प्राप्त क्या तो ज्ञान समकाल ननु ज्ञानात अज्ञान निवृत्तिरेव तत्काले भवति न कृष्णाप्ति ज्ञान से तो अज्ञान निवृत्ति संपूर्ण को प्राप्ति नहीं चेन न तद व्यवधिभूत मोह निवृत्तिया कृष्णाप्ति रूप ब्रह्म प्राप्ति विद्या कालत्वात् तो अव व्यवधान है अज्ञान मोह की निवृत्ति से कृष्ण प्राप्ति रूप ब्रह्माप्ति विद्या काल समकाल मोह निवृत्तिया ब्रह्म प्राप्तिश्चेत ज्ञानादेव असहाय तद्भावात् तत्कालेव सायुता न च अज्ञान मात्रम तत्प्राप्ति व्यवधान देशाधिना पर तद्युगात् अतः न केवल ज्ञानानुभूति मोह निवृत्ति से ब्रह्म प्राप्ति यदि मानेंगे ज्ञान से ही असहाय ज्ञान से ही मोह निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी तत्काल मुक्ति हो जाएगी किंतु अज्ञान मात्र प्राप्ति का व्यवधान ही तो ठीक नहीं है केवल अज्ञान यदि व्यवधान होता तो ज्ञान से मुक्त हो जाए देशादिना भी तद योगा देशादि भी प्रति व्यवधान है अतः न केवल ज्ञानात केवल ज्ञान से मुक्ति नित्य असंख्य ब्रह्म है ब्रह्म प्राप्ति अंतरायस्य प्रत्येक सम्मोह मात्रतः प्रत्येक विज्ञान तो ध्वस्ते तत्प्राप्ति नान्य साधना ब्रह्म प्राप्ति अंतरायस्य प्रत्यय समूह मात्रतः प्रत्यय अज्ञान ही ब्रह्म प्राप्ति का अंतराय प्रत्यय विज्ञान तो धरते है नष्ट हो जाने से प्राप्ति अन्य साधना न तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नान्य साधना केवल ज्ञान की निवृत्ति है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है। देशादिरपि स्वरूपत्वाद ब्रह्म, देशादि कोई अलग नहीं ब्रह्म स्वरूप है, न तेन व्यवधान, देशादि से कोई व्यवधान नहीं। तत्प्राप्ति तत्सद ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति नान्य साधना। आत्मज्ञान से आज्ञादि ज्ञानवत पारार्थ्याद, आज्ञाभिषण जिससे कर्म के लिए, आत्मज्ञान भी अन्य के लिए परार्थ होगा। स्वतंत्र से पुमर्थ हेतुता न के, हाँ न स्वतंत्र से पुमर्थ हेतुता, स्वतंत्र नहीं होगा तत्कथम अव्यवहित फलता, ज्ञान अव्यवहित फलता कैसे होगा। अविद्या अविद्या ध्वंस मात्रेण पुमर्थस्य समाप्तितः तावतावसितेर्विद्या सार्थे वेति विनिश्चयः। अविद्या ध्वंस मात्रेण पुमर्थस्य समाप्तितः, अविद्या निवृत्ति मात्र से पुरुषार्थ, तावता अवसिते विद्या स्वार्थे वेति निश्चयः, अर्थ सार्थ विद्या परार्थ नहीं है, इतने चरितार्थ हो जाती विद्या। तावता यथोक्त अविद्या ध्वस्ति हेतुत्व मात्र न विद्या चरितार्थ है, सार्थी का है। ज्ञानात् अज्ञान स्वस्तावपि न पुमर्थ सिद्धि, अज्ञान निवृत्ति होने पर रागादि संभवात, अतो अभ्यास अपेक्षा ज्ञान से अभ्यास की अपेक्षा है चाहिए। इति आशंका सकृद सकृदात्म प्रसूत्यैव निरुणध्यखिलं भवम् ध्वान्तमात्र निराशेन न ततोऽन्यान्यथा मतिः। सकृद आत्म प्रसूत्या ध्वान्तमात्र निराशेन अखिलं भव निरुणधि ततो अन्यथा मति अन्य न, अज्ञान युक्त होने से आगे अन्यथा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। स्वरूप लाभादेव क्षण मात्रेण सकार अज्ञान निरसति ज्ञान निरसति ज्ञान, ज्ञान स्वरूप हो एक क्षण में हेतु न ततो अन्यथा अन्य अन्यथा मति न। अज्ञान इतर रागादि अभाव कुछ अज्ञान से इतर रागादि नहीं, अज्ञान निवृत्त होने पर तद्वंसी ज्ञानम तस्यापि ध्वंसकम, अज्ञान निवृत्त हो जो ज्ञान हो रागादि का भी निवर्तक। घट ज्ञान तद अज्ञानवत ब्रह्मा ज्ञानमपि सर्वात्मना निवर्तते, घट ज्ञान तद अज्ञानवत अतः घट ज्ञान से अज्ञान घट के अज्ञान व्यतिरिक्त सिद्धांत, किंतु ब्रह्म अज्ञानम अपि दिया है। घट ज्ञान तद अज्ञानवत ब्रह्म ज्ञान अपि सर्वात्मा न निवर्तते। हाँ कुछ ज्ञान हुआ कुछ नहीं हुआ सब पूरा मानना है, देश काल आदि अभी कहेंगे। घट में देश काल आदि सापेक्ष होने से सकल अज्ञान निवृत्त नहीं होता है, देश काल आदि घट ज्ञान होने पर भी और कुछ ज्ञान बाकी रहता है, सकल ज्ञान अर्थ नहीं होता है। आगे पाठ न निवर्तते अतो अवशिष्ट ज्ञान ध्वंसार्थम अन्य अपेक्षा, अतो अवशिष्ट में जो अवग्रह आ गया ना, हाँ दो नहीं चाहिए एक चाहिए और अतो के पहले एक चाहिए अ नहीं चाहिए। न निवर्तते अवग्रह तो अविशिष्ट पाठ अत अवशिष्ट अज्ञान ध्वंसार्थम अन्य अपेक्षा, अवशिष्ट अज्ञान ध्वंस जो बाकी रहे अज्ञान उसको ध्वंस के लिए अन्य की अपेक्षा है। तो यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान में ऐसे हो इतिहासंख्य ब्राह्मण घटादि वैषम्य माह घटादि से विषमता देश वहाँ ब्रह्म देशादि सापेक्ष है घटादि में, किंतु ब्रह्म में नहीं। देश कालाद्य संबंधाद देशादेर मोह कार्यतः नानुत्पन्नमदग्धं वा ज्ञानम अज्ञानमस्त्यतः देशकालादि असम्बदात् देशादि मोह कार्यतः देशकालादि असम्बदात् ज्ञानम अनुत्पन्नम ज्ञानम अदग्धम वा अज्ञानम नास्ति अनुत्पन्नम ज्ञानम अदग्धम अज्ञानम नास्ति नानुत्पन्नम अदग्धम वा ज्ञानम अज्ञानम अस्त्यत अनुत्पन्नम ज्ञानम नास्ति ज्ञान है तो अनुत्पन्न कैसे ज्ञान तो उत्पन्न हुआ और अज्ञानम अदग्धम नास्ति ज्ञानम ज्ञान होने के बाद देश काल आदि नहीं मोह का अज्ञान का कार्य तो अज्ञानम अदग्धम नास्ति ज्ञान होने के बाद अदग्ध ज्ञान नहीं रहेगा अति अतः ज्ञान से घटादि देशादिना परिच्छिद्यते नैवं ब्रह्म तो घटादि में तो देशादि परिच्छेद होने से संपूर्ण अज्ञान नष्ट नहीं होगा किंतु ब्रह्म में मोह कार्यत्व न तनिष्ठ से परिच्छिद्य ब्रह्म असंबंधात जितने सो हुए अज्ञान का कार्य है परिशुद्धे ब्रह्मणि मोह कार्य कुछ ब्रह्म में संबंध नहीं घटादि देशकाल संबंध ब्रह्म के साथ देशकाल आदि का संबंध ही नहीं ब्रह्मण घटादि वैषम्य तज्ज्ञान से आप ही तज्ज्ञान तो वैषम्य सिद्धि घट ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का निवर्तक नहीं है देशकाल से अपेक्षा है किंतु ब्रह्म ज्ञान देशकाल आदि संबंध नहीं होने से संपूर्ण ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा नानुत्पन्नम अनुत्पन्नम अदग्धम वा अनुत्पन्नम ज्ञान हो न और अज्ञान व अदग्धम न ज्ञान होने के बाद अदग्ध नहीं रहेगा अतो ज्ञानाद अतो ज्ञान ज्ञानाद ज्ञानाद अदग्धम अज्ञान हो न और अनुत्पन्नम ज्ञान भी न ब्रह्म ज्ञान स्वरूपालोचनायामपि सर्वात्मना तद आत्मा ज्ञानम ध्वंसी आत्मा ज्ञान का निवर्तक है ज्ञान नावाध्यतेह बाध्यार्थं बाधको बाधकात्मतां लभते मेय याथात्म्य हेतु मात्र व्यपेक्षतः बाधकः बाधक बाध्यार्थम अबाधित्वा यह बाधकात्मतां न लभते मे यथात्म हेतु अपेक्षत बाधक ज्ञान तो मे यथात्म हेतु को अपेक्षा करता है बाध करने के लिए मे यथात्म हेतु मात्र व्यपेक्षत बाध्यार्थम अबाधित्वा बाधको नैव बाधकतां लभते बाध्यार्थ को बाध नहीं करेगा तो बाधक कैसे बाधक कैसे होगा क्योंकि मेय यथात्म हेतु का अपेक्षा करता है बाध तदि बाध ज्ञान हुआ तो बाध्यार्थम बाधित तो है ज्ञान तभी बाधक उसको बाधक कहा जाए ज्ञान यह थे आत्मा में बाध्यो अर्थो अज्ञान तत्कार्यंच अज्ञान तत्कार्य बाध्य उसको बाध नहीं करेगा तो ज्ञान अबाधक कैसे होगा ज्ञान से बाधकत्व सहाय सापेक्षतम वो तो ज्ञान बाधक होगा किंतु कोई सहाय होना चाहिए कि सहाय तो मेय यथात्म हेतु मात्र व्यपेक्षित मेय के यथात्म यथात्म ही हेतु है इतने अपेक्षा मेय यथात्म हेतु मात्र तो ज्ञान का विषय जो प्रमेय यथात्म हो यथात्म ज्ञान हुआ इतने मात्र से ही बाधक होता है ज्ञान अज्ञान का निवर्तक ये 53। आत्मस्वरूप हेतु मात्र अपेक्षत्वात् तद ज्ञान से ज्ञान केवल आत्मस्वरूप जो हेतु है यथात्मस्वरूप को ही अपेक्षा करता है, क्योंकि वस्तुतंत्र भवि ज्ञानम, ज्ञान प्रमाण तंत्र वस्तुतंत्र आत्मा के स्वरूप को अपेक्षा करता है, अन्य किसको नहीं। तज ज्ञान से न अन्य अपेक्षा फल अन्य अपेक्षा फलवत्ता न। यस्माद् आत्मज्ञानम तद्गत अशेषा ज्ञान तत्कार ध्वंसी तस्मात् तत्र मान संबंधात उत्पन्न ज्ञानात बाध्य मात्र से सकृदेव ध्वंसात पुमर्थ समाप्त नूर्धम मानादि अपेक्षा इति फलितमाह। आत्मज्ञान तद्गत अशेष अज्ञान तत्कार ध्वंसी अशेष उसका कार्य सब को ध्वंस करता है। तस्मात् तत्र मान संबंधात उत्पन्न ज्ञानात प्रमाण संबंध से ज्ञान उत्पन्न हुआ तो बाध्य मात्र से बाध्य का ज्ञान तत्कार सकृदेव ध्वंसात सकृदेव ज्ञान एक बार ज्ञान होते ही अज्ञान तत्कार ध्वंस हो जाएगा। पुमर्थ समाप्ति पुरुषार्थ ऊर्ध्व मानादि अपेक्षा नहीं, पुरुषार्थ हो गया ज्ञान से आगे प्रमाणादि अपेक्षा नहीं फलितमा। यत यतो तो विद्या तज्जाना बाधितत्वात् प्रबोधतः सकृदेव च मायोगान् नूर्ध्वं तच्चोदनेष्यते। सम्यग्ज्ञानसिके पृष्ट मोहतत्कार्यरूपिणः सकृन्निवृत्तेर्बाध्यस्य किं कार्यमवशिष्यते। यत अत अविद्या तज्जानां प्रबोधतः बाधितत्वात् सकृदेव सकृदेव प्रबोध बाधितत्वात् मायायुगात् ऊर्ध्वं चोदना न इच्छते। आगे प्रमायुगात् प्रमा संबंधात् आगे ऊर्ध्वं चोदना विधि नहीं अब विधान कुछ है। सम्यक् ज्ञान सिखे पृष्ठ मोह तत्कार्य रूपेण सक्र निवृत्तिर दे समय ज्ञान सीखे से पृष्ठ मोह तत्कार सब ऐसे बाध्य से किम कार्य में आवश्यक है और कार्य क्या रहेगा और किसकी आवश्यकता है। अर्थात मोह तत्कार पूरा सकृत निवृत्त एक बार ज्ञान से निवृत्त हो गया बाध्य हो गया और कुछ कार्य नहीं रहेगा। पचपन ज्ञानादूर्ध मानादि अपेक्षा अभावे भी ज्ञान के आगे प्रमाणादि अपेक्षा नहीं कहा। प्रमाणादि अपेक्षा नहीं होने पर भी मोक्षार्थम कर्तव्य अंतरम अस्ति मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए भी सकृत निवृत्ति में बाध्य से कुछ कर्तव्य नहीं। अथवा ज्ञानाद अज्ञान तत्काल निवृत्त अभपि न पुरुषार्थ परिसमाप्ति अज्ञान तत्काल नष्ट होने पर पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं होगी। विहितादेव ज्ञाना तद्भावात् विधि प्रवृत्त ज्ञान से ही पुरुषार्थ समाप्ति होगी। इतिहास संख्या नूर्ध्वम नूर्ध्वम तच्चोदना विधि ज्ञान की आवश्यकता तथा सम्यक ज्ञान से ही सिक्के पुरुष अग्नि से नष्ट हो गया आगे विधि की आवश्यकता नहीं। बाध्यस्य सम्यक ज्ञानात् निवृत्तापि अबाध्यानाम अनात्मबुद्धिनाम ध्वंसार्थम कार्य अपेक्षा बाध्यस्य सम्यक ज्ञानात् निवृत्तोपि मोह तत्कार्य समय ज्ञान से निवृत्त हो गया फिर भी अबाध्य अबाध्यानाम अनात्म बुद्धि नाम अनात्म बुद्धि बाधित नहीं हुए उनके ध्वंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इति आशंक्य ध्वान्ता ध्वान्तादि घस्मरे प्रत्येक चैतन्य आत्मिक निष्ठिते प्रत्यर्थ निष्ठिते नात्म धियां स्यात् सत्यता कुतः। ध्वांतादि घस्मन, अज्ञान का घस्मन नाश करने वाला क्या श्रीयदि घस कुमारच अधधात्वे घस घस श्री घसियादि श्री घसी अधो इतने श्री घसियादो कुमारच घस धात्वे कुमारच घस्मन हो जाएगा अधधात्वे हो जाएगा हाँ अधमारा तो श्री घर से घसमर नष्ट करने वाला जानता है। ध्वान्त आदि से अज्ञान कार्य प्रत्येक चैतन्य के बाद निश्चित प्रत्यर्थ निश्चित ये प्रतिविरोधी जब है अनात्मध्याम कुत सत्यता अनात्म ज्ञान सत्य कैसे प्रत्येक तो ज्ञान से अज्ञान तज ध्वंसशील हेतुमा प्रत्येक चैतन्य के मात्र निश्चय प्रत्येकत्वम अजड़त्वम आत्मत्वम अद्वैतम च ज्ञेय वस्तुनि अस्ति। प्रत्येकत्वम अजड़त्वम आत्मत्व अद्वैतम ज्ञेय वस्तु में तस्मिन्नेव अवस्थिते उस रूप में स्थित होने पर समज्ञाने विरुद्धे परिपंथिनि सति पराचीन जड़ अनात्म द्वैत बुद्धिनाम अबाध्यता शंका न बाध्य अबाध्य नहीं रहोगा बाधित हो जाएगा। प्रत्येक ज्ञान से न प्रत्यर्थित्वम बोधकत्व अबाधकत्व आदि इति आशंक्य उभयपि तत्र अस्ति। अभी सम्यक ज्ञान न प्रत्यर्थी विरुद्ध नहीं होगा बोधकत्व अबाधकत्व आदि वो तो बोधक है किसका बाधक नहीं होगा अद्वैत का स्वरूप का बोधक हुआ द्वैत का अज्ञान का बाधक नहीं होगा इसलिए विरुद्ध नहीं है इति आशंक्य उभयमपि अस्ति अद्वैत स्वरूप का बोधक और द्वैत का बाधक अज्ञान अज्ञात अज्ञात मिथ्या विज्ञात तत्त्वमात्रावलम्बिना ज्ञानेन किं न विज्ञातम् वद किं वा न बाधितम्। अज्ञात मिथ्या विज्ञात ऐसे तत्व मात्र को विषय आलम्बिना ज्ञान है ना जो मिथ्या रूप से विज्ञात अज्ञात जो तत्व है तत्व मात्र को विषय करने वाले ज्ञान है ना किम न विज्ञातम बद किम बा न बाधितम बद ऐसे तत्व मात्र को विषय करने में ज्ञान के द्वारा विज्ञात किम न होती बाधित किम न होती सबको सबका बात हो जाएगा। 57 अकारकमपि ज्ञानम बोधकम बाधकम चेष्टम ज्ञान कारक नहीं किंतु बोधक और बाधक भी है न च आत्मनि बोधेकर से तद भेद होती बोधेकर से आत्मा में बोधक ज्ञान वही बाधक है कोई भेद नहीं है न बाधित ओम।